राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 23 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम चेतन है, चेतन में विभाग एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, और जड़ में ये संसार सभी। तो अपने को चिन्मयता की प्राप्ति करना है, क्योंकि ये परा प्रकृति है, परमात्मा की चेतन प्रकृति है, और ये है अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति है। तो जड़ से ऊंचा उठना है अपने को, तो जड़ क्या है? हमारे पास शरीर है, शोर और सूक्ष्म और कारण तीन शरीर है। तीन शरीरों की जरूरत जहां तक है, वो जरूरत है जड़ की। तो शरीर है ये अपने लिए नहीं है, जड़ सामग्री हमारे पास जो शरीर है, तीनों स्थूल सूक्ष्म और कारण और जो सामग्री है, रुपये पैसे चीज वस्तु, ये सब चीज जड़ चीज है, केवल संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने लिए ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, ना सामग्री है। ये सब सामग्री संसार की सेवा के लिए भगवान ने दी है। अब इनको अपनी आसक्ति छोड़ करके सेवा में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। और विचार के द्वारा त्याग कर दो, ज्ञान योग हो जाएगा, और आप भगवान के शरण चले जाओ, भक्ति योग हो जाएगा। जड़ता का त्याग कर चिन्मयता को प्राप्त करना है, ये खास सिद्धांत है। तो शरीर है अपने लिए है, शरीर अपना है अपने लिए है, ये बाधा है। तीन बात है, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरे लिए है, ना शरीर मेरा है। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, कारण भी, शरीर मेरे लिए नहीं है। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ क्रिया है, इनका उपयोग सूक्ष्म शरीर से होता है, और सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, और कारण शरीर से समाधि होती है। तो होती है तीनों शरीरों से। ये सभी है दुनिया के लिए, संसार के लिए है। सूक्ष्म शरीर भी संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर भी संसार के लिए, कारण शरीर संसार के लिए। तो ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए भूलना, अपना है अपने लिए है, ये भूल है। अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए ही है। इस वास्ते संसार की सेवा करनी है इसी द्वारा। अपने लिए भी ये नहीं है, अपने लिए संसार से अलग हो रहा है। तो अलग होकर दो तरीका है, एक तो संसार की सेवा करके जड़ चीज लगा दो, अलग हो जाओ। एक विचार के द्वारा जड़ का त्याग कर चिन्मयता में हो जाओ। एक ज्ञान योग और कर्म योग दोनों है, ये दो निष्ठा है, दो निष्ठा है लौकिक है, और भक्ति है अलौकिक है। तो जड़ चीज का तो त्याग कर देना, तो शरीर अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। जब तक इनको अपना लिए मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, तब तक भूल से अलग नहीं हुए, भूल में ही रहे, भूल में ही। भूल से ही संसार को अपना पकड़ा है, ये अपने साथ रहेगा नहीं, जड़ चीज हमारे साथ नहीं रहेगी, और चिन्मय परमात्मा हमारा त्याग नहीं कर सके। हम नरकों में जावे तो हमारे साथ में, 84 लाख जूनी में जावे तो कीट पतंग पशु पक्षी बिच्छू सर्प आदि बने तो ही भगवान तो साथ में रहेंगे। सर्वेश हमारे साथ में रहने वाले केवल परमात्मा है, इस बार कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इस वास्ते ये जड़ है, जितनी सबकी सबका सब ही संसार की सेवा के लिए है। इनमें कामना कहने के नहीं, वासना रखने इसकी आवश्यकता समझने की गलती की बात है कि अपने लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। धन संपत्ति वैभव अपने पास है, वो भी संसार की सेवा के लिए है। शरीर में भी तो कामकता लल रहा है, जिससे संसार सेवा कर सके। अंदर जल नहीं देंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, आराम नहीं करेंगे, नींद नहीं देंगे तो शरीर से सेवा नहीं कर रहे। सेवा के उपयोग के लिए अन्न जल वस्त्र मकान और नींद लेना है, आराम के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का विषय भोग है ही नहीं, ये तो केवल संसारी सेवा के लिए है। तो केवल संसारी सेवा के लिए इनमें जो अपना है अपने लिए मानता है ये करती है, अपना नहीं है अपने लिए नहीं है। संसार का संसार लिए है, क्योंकि क्षितिजल पाव गगन समीरा पंचरति शरीर, पंचरति संसार है। संसार की शरीर की दो धातु नहीं है, एक ही धातु से बने हुए है संसार और शरीर। तो संसार शरीर की सिर संसार की सेवा के लिए है। अपने पास जो पदार्थ है, वस्तुएं है, शरीर है, ये सब का सब संसार की सेवा के लिए है। अपने भोग के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है, अपने आराम के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ये संसार के उपकार के लिए सेवा के लिए है। हमारे लिए भगवान, हम भगवान के अंश है और भगवान हमारे लिए है, भगवान हमारे लिए है। तो हमारे लिए ये नहीं है तो भगवान में प्रेम होगा, और हमारे लिए नहीं माना ये शरीर तो शरीर से सेवा होगी, हमारे लिए मानो सेवा नहीं होगी। हमारे लिए शरीर मान लिया तो शरीर से सेवा कैसे करोगे? ये तो संसार की सेवा के लिए ही है, सेवा के लिए ही दिया है। सेवा करके सेवा का फल तुम्हारी उन्नति होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी सेवा करने से। क्यों ये सेवा में लग जाएगा जड़ दशमंत विषय दुनिया जन्मेता रह जाएगी। ये क्रिया के द्वारा योग प्राप्त करना कर्म योग हुआ, और विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग करना ये ज्ञान योग हुआ, और चिन्मयता में केवल प्राप्त होना है ये होगा भक्ति योग। तो संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। कहते हमारे लिए है तो संसार मिलने पर हमारी आवश्यकता बाकी नहीं रह जाएगी, क्यों हमारे लिए शरीर मिल गया फिर हमारे कोई कमी नहीं रह जाए, और शरीर रहते वो कमी का अनुभव करते हैं। तो हमारे लिए शरीर नहीं है, हमारे लिए शरीर होता तो शरीर मिलने पर कमी का अनुभव होता ही नहीं, हमारे लिए शरीर है ही। तो हमारे लिए कोई किंचित मात्र भी काम का नहीं है, केवल संसार की सेवा के लिए है। बिल्कुल संसार की सेवा के लिए ही जड़ चीज मात्र सेवा के लिए है। तो शरीर सूर सूक्ष्म कारण ये भी संसार के लिए ही है, और ये सेवा के लिए ही है। हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए परमात्मा, क्योंकि आप परमात्मा का अंश है तो आपके परमात्मा की एकता है। परमात्मा है उसी परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति उत्तम प्रकृति है, वो जीवात्मा है। अपरा प्रकृति है जड़ प्रकृति है, जड़ पद्धति संसार है सभी। संसार सबका सब मिल करके भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, आपको परम पद नहीं दे सकता। अनंत ब्रह्मांड है सबका सब मिल करके भी, क्यों? प्रकृति कार्य है, जड़ है, नष्टवान है, अविनाशी कैसे प्राप्त करेगा? नाशवान आपकी प्राप्ति कैसे करेगा? परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस वास्ते तो संसारी सेवा के लिए ही है, हमारे लिए परमात्मा है। परमात्मा को न रहा, आप अपने को ही करो तो जड़ता से अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा। अरे भक्ति के साथ हो जाए भगवान के साथ तो भक्ति योग हो जाएगा। इसमें ये ज्ञान योग और कर्म योग तो हरेक समझ सकता है, भक्ति योग समझ नहीं सकते। भक्ति योग में श्रद्धा करनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है परमात्मा है, फिर विश्वास नहीं फिर प्रत्यक्ष हो जाता है, परंतु पहले विश्वास करना पड़ता है। और ज्ञान योग और भक्ति योग कर्म योग ये दोनों ये संसारी है, ये लौकिक है। द्वाभि मोक्ष और लोक है, क्षरस्ताक्षर से क्षराक्षर क्षरस्तर वाणी भूतानी कूटस्ताक्षर उचित है। कूटवत है मानो लोह पिंड होता है वो एरण एरण कई घड़े कई गणा करा जाए आप है जो कहते हुए रहता है, कई सोना गणा जाए तो यहाँ पर है रहता है, लोहा गणा जाए तो आप ए रूप रहता है, आप रूप रहता है वो एरण है। इट वॉज द कूट ऑफ तो अक्षर उच्च थे, वो अक्षर है तो अक्षर जीवात्मा है, अक्षर है ये अपना प्रकृति है। तो संसार सब मिलकर कुछ नहीं कर सकता, और संसार का उद्धार आप कर सकते हैं, क्योंकि उद्धार चाहता चेतन, जड़ का चाहता नहीं। जड़ का क्या उद्धार होगा? जड़ का सदुपयोग होगा। तो मनुष्य तो संसार का उपकार कर सकता है, या संसार सब मिलकर के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं सकता, मुक्ति नहीं दे सकता, कल्याण नहीं दे सकता, परमात्मा की प्राप्ति करा नहीं सकता। संसार सब सब मिल जाए तो कुछ एक एक गति मात्र चीज भी आपको दे दे ऐसी बात नहीं है, किसी ने मदद नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास में कोई देने की चीज है ही नहीं, नाशवान है और इसका नाश हरदम होता है। सर्ग अवस्था में भी प्रलय अवस्था में भी जैसे आपको नींद आती है तो नींद में भी क्रिया होती है, नहीं तो नींद में जैसे 12 बजे जगा दे तो कभी कच्ची नींद में जगा दिया, 4 बजे जगा दिया तो ठीक है पक्की नींद है, तो कच्ची से पक्की होती तो क्रिया होती है ना। कच्चा फल भी पकता है तो उसमें क्रिया होती है, इस बार नींद भी पकती है तो नींद अवस्था में क्रिया है, नींद पक जाती है तो ये प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, ये हरदम क्रियाशील है, हरदम क्रियाशील है। तभी तो अपनी माँ के अपने कैसे पैदा हुए, हैरान कैसे हुए, हरदम क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती है निरंतर रात दिन स्वाभाविक। जैसे गंगा जी का चल प्रवाह चलता है हरदम, रात में दिन में सुबह शाम कभी जब देखो हरदम चलता है, ऐसे प्रकृति हरदम क्रियाशील है, हरदम क्रियाशील है। यह परमात्मा क्रिया नहीं थे, यह स्वयं कृपा थे, प्रकृति है। तो परमात्मा के साथ अपनी एकता, शरीर के साथ संसारी एकता, इस संसारी सेवा के लिए शरीर है, शरीर अपने लिए नहीं है, अपने को ना सूक्ष्म शरीर काम आता है, ना सूक्ष्म आता है, ना कारण शरीर काम आता है, सब संसार की सेवा के लिए है। जड़ प्रकृति सब संसार की सेवा के लिए है। तो में अलग हो जाओ आप जड़ता से अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो गया और परमात्मा के साथ प्रेम हो गया, पर आप प्रकृति अलग हो जाए आप तब तो ज्ञानी हो और अलग और परमात्मा के साथ हो जाए तो भक्ति हो और जड़ चीजों का जड़ता के लिए सेवा करने तो कर्म हो। ठीक ठीक बात है, किसी तरह से वर्णन करो यही चीज है। तो संसार सबका सब मिल करके कुछ भी नहीं दे सकता, तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आपको न्याय नहीं कर सकते। तो मनुष्य की महिमा है वो है विवेक की महिमा। विवेक मानो सत असत अनित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार दो चीजों का अलग अलग जानना, ये जानने की शक्ति है उसकी महिमा है। मनुष्य शरीर की महिमा सब विवेक शक्ति की महिमा है। विवेक शक्ति इस मनुष्य में है, दूसरों में विवेक सुप्त होता है, जागृत नहीं होता। मनुष्य में जागृत होता है, इस विवेक को ये बढ़ाता है। जो विवेक का आग्रह करेगा उसमें ऊंचा बढ़ता चला जाएगा, जड़ता का त्याग होता चला जाएगा। विवेक में शक्ति है जो क्या काम करती है कि जितना सुख भोग करोगे संसार का उतना दुख सवाया देना दुना सुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है। इस बार संसार का सुख है वो दुखों का कारण है, ये ही संस्मरण जाप होगा दुख यो नहीं होते। जितने सुख है सब दुखों के कारण है, दुखों के कारण है, दुखों का कारण सुख भोग है, मात्र सुख भोग दुखों का कारण है। जितना दुख होता है सुख भोग से होता है, सुख भोग स्वर्ग होता है तो दुख नहीं होगा। सुखों की इच्छा ही नहीं है दुख कैसे होगा, कैसे हो बताओ। दुख की शक्ति है ही नहीं, सुख लेते है इस बार दुख देता है, वो दुख दे क्यों गए, सुखों की इच्छा छोड़ दो। आप शोक की इच्छा मत रखो, ऊंची ऊंची अवस्था में समाधि में भी सुख लेगा तो वहां बंधन हो जाएगा। जहां सुख लिया बंधन, जहां सुख लिया बंधन, सुख का त्याग किया मुक्ति कल्याण दार। इस वास्ते यही तनु कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय बहुत ही है। आज तो विषय भोग के लिए ही संतान में पैदा नहीं था, विषय भोग करना, इतने भोगों पर वृत्ति चली गई। जो भोग ही मुख्य है वैसे ही मुख्य है, ये बहुत बड़ा भारी पतन है। भोगों को ही सब वसनों को ही मानना ये महान पतन है, ये पशुता है। मनुष्य मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो दूसरों की सेवा करने के लिए होता है, भोग सुख भोगने के लिए होता है। सेवा सेवा क्या करे, भोगी आदमी सेवा क्या करे, सेवा त्यागी कर सकता है, भोगी नहीं कर सकता, भोगी सेवा कर सकता ही नहीं, उसे भोग भोगना है। अब आप भोग भोगे सेवा करे, सेवा जिसकी इच्छा नहीं है वो सेवा कर सकते, भोगों की इच्छा नहीं, भोगों की इच्छा बिल्कुल नहीं है, भोग भोगने की स्वार्थ नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, वो सेवा कर सकता है। तो मनुष्य उद्धार होता है कामना के त्याग से, कामना बांधने वाली है, भोगों की इच्छा है। ये संसार की ममता है ना, ये है तब तक भूल है। संसार की ममता है क्या, ममता वाली चीज साथ में चलेगी। आप इतने बैठे हो विचार करो, एक कौड़ी नहीं चलेगी, एक कौड़ी भी जाते एक पैसा नहीं चलेगी, एक सदाम भी नहीं चलेगी। ममता है प्राप्त चीज में, ममता है अप्राप्त प्राप्त चीज की इच्छा है कामना है। ममता और कामना है मन में करने वाली है, विहार कामना सर्वान भगवान से निष्प्रिय निर्भोग निरहंकार अहंकार भी सशांति नहीं कर सकती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। अरे पता पदार्थों में रखोगे ममता करोगे तो स्थिति पदार्थमा रहेगी, ब्रह्म में स्थिति कैसे होगी। इस वास्ते ममता का भी त्याग, कामना का भी त्याग, अब अहंकार का भी त्याग। हम अभिमान होगा तो हम तो प्रकृति अपना प्रकृति की चीज है। हम भूमि आप अगला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार अहंकार ये तो मैंने भिन्ना प्रकृति पर अपना है। अहंकार की निर्मो निरहंकार ऐसा शांति बड़ी उच्चति निर्मो निरहंकार होगा तो शांति प्राप्ति हुई। वही निर्मो निरहंकार समुख सभी भक्ति में निर्मो निरहंकार है और ज्ञान में भी अहंकार बलन धर्म काम क्रोधम परिग्रम विमोश निर्मम शांत गणपति। कर्मयोग में देखो चाहे ज्ञान योग में देखो, कर्मयोग में चाहे ज्ञान योग में चाहे भक्ति योग में, इस संसार की ममता है और संसार का अहंकार है ये मानने वाला है। इस वास्ते सब सबके सबकी सेवा करनी, सबको सुख पहुंचाना ये मनुष्य का खास काम है। सेवा करना है ये कर्मयोग है। सेवा कर ली जाएगी वो ठीक होगी, दूसरों पर कर दिया जाए। मनुष्य स्वतः स्वाभाविक स्वयं ज्ञान है, अपने घर वालों को रोटी भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, पर पुण्य मानते हैं क्या? जहाँ मेरा अपना नहीं है वहाँ कपड़ा रोटी देते हैं उसे पुण्य मानते हैं, जहाँ अपना पड़ा मैं देते पुण्य होते होते होते मैंने ममता का अर्थ है नहीं होता। अन्न से तृप्ति होती है, कपड़ा ज्यादा दूर होता है, काम तो आता है वो, पर ममता के कारण सब मिट्टी हो जाता है। चाहे तो कामना नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे जिनकी सेवा है उसे कामना छोड़ दो, उसे स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो, वो भी वन्य हो जाएगा। सीधी सी बात है, अपने इच्छा रहोगे तो पुण्य कैसे होगा, पत्र होगा। इस वास्ते त्याग करो, त्याग त्याग त्याग अच्छा दिन अंतर कर्म अभ्यासाद अभ्यासाद ज्ञाना ध्यान विशेष ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से उनसे कर्म फल का त्याग। क्यों त्याग अच्छा दिन अंतर त्याग के बाद शांति होती है। अरे मलमूत्र का भी त्याग कर दो साफ हो जाए तो शांति मिलेगी। अरे चीजों का त्याग कर दो त्याग करो शांति की प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर है वो त्याग के लिए है। ईश्वर से कबू करी करुणा नरदे ही दे हेतु सुने ही बिना हेतु सुने करने वाले कृपा कर वो तो शरीर देते। मनुष्य शरीर कल्याण के लिए है, यही तनुकर फल विषय न भाई, विषय भोग के लिए नहीं है, विषय भोग है ही नहीं। आज विषय भोग के लिए ही माना है, मान से भोग बोल गया पशु था, पशु था मनुष्य नहीं है, पशु भोग योनी, ये भोग योनी नहीं है, पर इसको भोग योनी बना दिया। संतान पैदा न हो हड्डी कभी परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी भी न आ जाए, कल्याण के अधिकारी भी नहीं चले जाए, बहुत बड़ी भारी आनंद की बात है, बहुत पाप की बात है। केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य ये मिला है। कर्मयोग करो चाहे ज्ञानयोग करो चाहे भक्ति योग करो, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों भक्ति की प्राप्ति के लिए साधन है, और साध्य भक्ति हो भगवान के साथ संबंध हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। भक्ति योग केवल भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं और मेरा गोष्ठी, जैसे मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भक्ति भक्ति योग हो गया भगवान मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं, सूर शरीर शोक शरीर कारण शरीर ये मेरा नहीं है, सूर संसार शोक संसार कारण संसार ये मेरा नहीं है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है ही नहीं, और इतना त्याग हो गया सही भी नहीं मिला तो परमात्मा में लग जाओ उसी दे, चाहे ज्ञान योग करके लग जाओ, कर्म योग करके लग जाओ, चाहे सीधे लग जाओ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, भगवान में लग जाओ। उसे उद्धार करने वाले भगवान होते हैं, भक्ति के उद्धार करने वाले भगवान, तैसा वहां समुद्धर था मृत्यु संसार साधरात ते प्राप्त होती मामले ज्ञान योग तो प्राप्त होते हैं और भक्ति योग भगवान उद्धार करते हैं, वे तो भगवान के भजन मस्त रहते हैं, तो उद्धार करे कल्याण करे भगवान करे, उन्हें अपनी इच्छा है ही नहीं, अपनी इच्छा कर भगवान को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, आनंद पहुंचे, भगवान की सेवा करे, तो भगवान की सेवा लगे जाना, भगवान नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की जस पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, जैसे रामायण का पाठ है तो ये भक्ति है, भगवान के पाठ है, मस्त हो जाओ, अपने आनंद लेना कुछ है ही नहीं, लेना है संसार का लेना है, वो कामना है, भगवान से भी लेना नहीं है, भगवान का भी निश्चित भाव लेना नहीं है, प्राचीन काल में भगवान ने कहा तो कहो महाराज आप अंतर्यामी है, आप कहते हैं तुम मांगो, मेरे को इच्छा दी थी नहीं, तो मांगने की भीतरी इच्छा है उसे त्याग हो जाए, भगवान तथास्तु कर दिया कि हमारे पिता कल्याण हो जाए, ये कामना ही बैठे भगवान का कामना नष्ट होगी, तो कामना संसार की रखना ये बंधन है, सांसारिक बंधन कामना बंधन है, वो कहता है वो समझ में नहीं आती, कामना नहीं रखना ये बात अकल में नहीं आती, तो कामना में फंसे हुए कैसे कामना हुए, रुपयों का त्याग इस त्याग समझ के कैसे हुए, रुपयों के ये रात दिन दौड़ते हैं उसे त्याग समझ में कैसे हुए, ऐसे कामना के बस ऊपर काम करते हैं, कामना का त्याग समझ नहीं आते, अकल में नहीं आते, मन होता है, इस बात से भोगों की कामना आनी चाहिए, संग्रह की कामना आनी चाहिए, संग्रह भोग करने के लिए है, बस हंसे हुए आप चेतन हो, कामना जड़ की होती है, जड़ की आपके लिए आवश्यकता है ही नहीं, जड़ता से आपके कोई उपकार है ही नहीं किसी तरह का सिवाय बंधन के, इस बार जड़ से ऊंचा उठना है, भगवान के नजीक पहुंचना है, भगवान के भजन में रहना है, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, मस्त हो जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है मना है।